Угоднікі маўчальнікі. Хоць я на іх не маю вока і знацца з імі не хачу, аднак жа байку прысвячу угоднікам і абібокам. Вы байку гэту чулі, можа, а можа і не? Калісьці ў нашай старане ды жыў угоднік Божы. Каб на зямлі не награшыць і бліжэй быць да Бога, угоднік так павінен быў рашыць: нічога не рабіць, не гаварыць нічога, не думаць нават, толькі спаць. І вось гадоў мо 45, так на адным праспаў ён месцы. Як прынесуць бывала есці, дык пабярэцца моўчыкам ды зноў на бок. Калі ж памёр вялікі абібок, святы угоднік Лотра, рая чыніў яму сам Пётра. Яшчэ б тут можна байкаю пацешыць, ды не хачу трывожыць праведнікаў сноў я. Не буду. Спіце на здароўе. Хто спіць, дык той не грэшыць. Заслуга ў нас, аднак, не ў тым, каб быць маўчальнікам святым і гнісці ў абывацельскім раю, іначай кажучы ў балоце, а ў тым, каб з лепшымі ісці ў страю, гарэць, змагацца на рабоце.